that's what the artist says to Machine, that he says that, da su krivi vladika je odnosio da već krenemo sa vreme, a on ispravlja, ispraća neke od ovih koji već moraju da se vraćaju u svoje manastire, da će nam se pridružiti. Tako da, naš sledeći govornik će biti arhimandrit otac Vasilije Kostić iz mitropolije Ebeske u Grčkoj. On je naš sunarodnik, ali eto tako, Duh Sveti ga je na čudesan način doveo u jednu grčku mitropoliju, mitropolita Jojla, koga mi dobro poznamo na Svetoj Gori, jer on je jedan od grčkih mitropolita koga najviše se dogodimo pozivaju da služi manastirskim slavama. Često dolazi u jednu od naših kelija Svetih Arhangela, znamo ga kao onako ljubivog arhijereja. Tako da se nadamo da je naš dragi otac arhimandrit Vasilije, koji je već skoro 12 godina prije u ovoj partiji, dosta primio od ovog svog mitropolita i da ćemo imati prilike da čujemo jedno bogoradačko predavanje, bogoradačko slovo, a tema njegovog predavanja je pravoslavno monaštvo i savremeno dobro. Izvolite se. Blagoslovite oče, blagoslovite oce. Pričat ću jednu anegdotu, priču, da vas malo poraspoložim. Vezana je za neka stara vremena, tad kad su proganjali hrišćane, pa kaže, bacali su hrišćane pred lavove i uhvate neko hrišćanine i bace ga pred lavove, a on onda i nešto im šapne lavovima i oni njega ne diraju, vrate se, odu, neće da ga diraju. I onda oni njega pitaju, a šta si ti njima uradio, šta si im rekao? Pa kaže, rekao sam im da posle jela dolaze govorancije, govore. Zato su oni pobegli. Za uteku mi idemo drugim redom. Posle ovih govora i predavanja dolazi jelo. Tako da, nadam se da ste se i sad na ovoj pauzi okrepili, pa da možemo da nastavimo i sa mojim, prostite, nazvat ću to predavanjem, izlaganjem. Tema je pravoslavno monaštvo i savremeno doba. Posebnu čast za mene predstavlja poziv episkopa Pahomija da govorim pred ovom uvaženom publikom koji odlikuje ljubav prema svetootačkom predanskom monaštvu i poštovanje tog monaštva. Pravoslavlje, uopšteno govoreći, nalazi se na istorijskoj prekretnici zbog ozbiljnih problema sa kojima se suočava. U isto vreme, međutim, ono pokazuje i zapažen procvat svoje duhovnosti i zbog toga nastavlja da bude za savremenog čoveka jedina i istinska nada. Kada govorimo o postojanju i doprinosu pravoslavlja uza sve ostalo, kao njegovu pozitivnu stranu, mogli bismo naglasiti i obnavljanje monaškog duha u današnjem trenutku. Procvat monaštva koje je, iako je bilo pogrešno shvatano, a zadnjih godina čak i osporavano, ipak ponovo steklo je uvažavanje i poštovanje uglavnom prisustvom i aktivnošću živih monaških zajednica koje predstavljaju znamenje koje privlače mnoge mlade i duhovne ljude iz čitavog sveta i predstavlja živo prisustvo koje savremenom čoveku daje i uliva nadu. Tako da je, dakle, za mene čast dvostruka, ali suštinska, zato što je svet, a pogotovo čovjek 21. veka, suočen sa nebrojenim savremenim izazovima, za koje traži odgovarajuća rešenja usvajanjem istorijskih predložaka mnogo puta zapadnog porekla, koja međutim ili vode u razočarenje ili u bezizlaz. No usvajanje i primjena ovih reformatorskih metoda stranih pravoslavnom predanju pokazuju se kao jalovi, upravo zbog nedostatka jasnih kriterijuma i načela saglasnih sa crkvenim predanjem i svetotačkim učenjem i sa onim što određujemo kao potvičnički etos pravoslavlja. Dakle, u ovom novom stanju, svi mi koji imamo udeo i mesto u ovom društvu, pozvani smo, ako ne želimo da se pretvorimo u jednu prolaznu sektu, da objavljujemo ove probleme i da o njima razgovaramo i potvrdimo trajnost evanđelja kao drugog načina suočavanja čovjeka sa problemima, sa svetom, bližnjim i tvorevinom. Neophodno je da usvojimo jedan drugi mod života, potpuno različit od onoga na koji nam ukazuje savremeno potrošačko društvo i globalističko-ekonomska civilizacija. U ovom traganju za usvajanje modela, podvižnički ideal i pustinjački način života za nas posvećenike u crkveno predanje liturgijski život jesu jedinstveni kompas i jedina tabla koja pokazuje pravac kako bismo, ne poričući ono što je savremeno i aktuelno, izbjegli da se pretvorimo u sekularni društveni sistem ili u jednu modernu, a otuđenu društvenu tvorevinu. Da bih bio jasniji i precizniji, treba u kratkim crtama da navedem određene probleme savremenog društva koji predstavljaju iskušenje za savremenog čovjeka i svet, a na koji su pravoslavna crkva i bogoslovlje pozvani da daju odgovore ne na osnovu nekog ideološkog sistema ili nekog socijalnog programa, već crpeći ih iz misli svetih otaca crkve i iskustva liturgijskog i podvižničkog pravoslavnog predanja. Međutim, savremeni čovjek je danas suočen sa problemima koji su bili nepoznati u vrijeme svetih otaca, a u savremenoj civilizaciji prevladavaju, kao što su, na primjer, izazovi brzog širenja globalizacije i to kroz tehnološki progres i digitalni razvoj, ekonomsku i društvenu unifikaciju i izopačenje etičkih zapovesti crkve kao individualizacijom religioznog fenomena, bilo desakralizacijom porodičnih veza, bilo na kraju opirenim pojmom lica kao elementa ljudske ličnosti kroz koji se ljudska sloboda vrednuje, a ljudsko društvo se ne omasovljuje. Sve ove činjenice samog života čovečanstva, ne jednostavno kao moralni ili ideološki izazovi, već kao pitanja života ili smrti, predstavljaju i same izazove i savremene izazove za samo pravoslavlje i njegovo predanje. Iako sam prethodno naveo da mnoštvo problema sa kojima se suočava današnje društvo nemaju nikakve istorijske veze sa prošlošću, niti sa dobom svetih otaca, niti sa crkvenim predanjem, odgovori i kriterijumi koji su ponudili kako sveti oci crkve, tako i liturgijsko i podvižničko iskustvo crkvenog predanja mogu da pomognu da shvatimo to što se dešava oko nas i da se s time suočimo. Ne treba da osudimo na smrt čitavo nasljeđe liturgijskog, podvižničkog i svetotačkog predanja i učenja, već naprotiv njegovim usvajanjem, kroz tumačenje ovog predanja, mogli bismo da damo odgovore na egzistencijalne probleme čovjeka ovog doba i različite ideološke modele ljudskog društva. Ali u isto vrijeme, kroz ovaj osavremenjeni pristup pravoslavnom predanju, treba da potvrdimo i trajnost sadržaja njegovog učenja i podvižničkog načina života i postojanja. Dakle, tema ovog izlaganja jeste traganje za kriterijumima i načelima kako bismo, ponavljajući ono što su radili sveti oci naše crkve, pokušali da u okviru crkvenog predanja egzistencijalno prenesemo i protumačimo evanđelje civilizaciji našega doba, neprestano nastojeći da, polazeći od učenja svetih otaca, odgovorimo na pitanje probleme kroz proces ponovnog i ponovnog tumačenja evanđelja, tražeći da ponudimo odgovore koji bi danas dali sveti oci kada bi se našli suočeni sa problemima savremenog čovjeka i sveta. Praktično svetotačka metodologija i pristup, bez iskustva pravoslavnog podvižništva, opasno su hodani po žici, ali kada su uvršćeni u modele života, kao što su oni sačuvani u samom crkvenom iskustvu, tada funkcionišu obnoviteljski i stvaralački za svako ljudsko društvo i za svaku epohu. Zbog toga na kraju pravoslavno monaštvo postaje jedno živo prisustvo svetih otaca crkve i njihovog bogoslovlja u savremenom svetu i može da funkcioniše kao preobražavajuće. To dokazuje zašto monaštvo predstavlja jedini način na koji možemo da živimo i imamo iskustvo crkvenog života i nije tek način osamljivanja i otuđenja. Ovo je u ostalom i po prevashodstvu obeležje koje karakteriše pravoslavno monaštvo, a to je podvižništvo. Podvižništvo i monaštvo predstavljaju dva pojma koja se međusobno prožimaju i izražavaju jedan te isti sadržaj. Monaštvo pre svega znači potpuno odricanje od sveta. Monasi su ostavili društvo ovog sveta da bi se sjedinili sa jednim drugim društvom ili tim pre da ostvari u potpunosti bratstvo, bratoljublje u jednom drugom društvu, crkvenom. Ovaj izlaz iz sveta znači otuđenje i udaljenje od sekularizma, što za sobom povlači odbacivanje sveta, ali gledaju u pravcu preobraženja sveta, koje se postiže na jedan konkretan način, podvigom. Tako opštežitelji način monaštva, o kojem je govorio iguman, Metodije, dakle zajedničkog života monaha, postaje način izražavanja podvižničkog života i postojanja i radionica preobraženja svetovnog u crkvu. Zbog toga su manastiri bili u isto vreme i bogoslužbene zajednice i radne grupe, kao izraz društvene solidarnosti i na osnovu različitih društvenih službi, ali i milostinje. Podvižništvo, s druge strane, predstavlja po prevashodstvu način očišćenja od svega onoga što čovjeka sprečava da postane organ i sredstvo opštenja sa bližnjim, prirodnim okruženjem, samim Bogom. Zato i funkcioniše dopunjujuće i na svoj način daje smisao sadržaju monaške zajednice i zajedničkog života monaha. Ako monaški ideal ne funkcioniše obnavljajuće na ovaj podvižnički način, tada predstavlja i izraz izdaje predanja pustinjskih svetih otaca i pretvara se u jedan muzejski prostor u kome se čuva arheološko blago. Ali kada monaški ideal ne izražava pravoslavni predanski način podvižničkog života, kakav je sačuvan u liturgijskom i asketskom iskustvu pravoslavnog monaštva, tada pada na nivo preduzetničkog modela aktivističkog tipa sa socijalnim davanjima i socijalnim delatnostima. Naprotiv, u ljudskom poimanju i svakodnevnoj praksi pojam asketizma podvižništva, ako pođemo od bogoslovskog učenja, ali i podvižničkog iskustva pravoslavne crkve, ne vezuje se uglavnom za osamljivanje, nego za mogućnost izbora kroz delovanje slobodnog izraza i prihvatanja, potrage za načinom prevazilaženja granica ove zemaljske stvarnosti, ali izbjegavanje poistovećivanja sa njom. Na ovaj način se daje mogućnost onima koji usvoje ovu podvižničku praksu da kao ličnosti ponovo protumače svoje odnose sa bližnjima i celokupnom tvorevinom. Ova podvižnička praksa, međutim, može da doprinese preobražaju karaktera ljudi, ali i preobražaju čovekovih odnosa sa bližnjim i sa svetom stvorene tvorevine. Dakle, svjedočanstvo crkve poprima različite oblike koje se stvaralački učvršćuju i opštežitelji način stalnog podviga i neprestane molitve članova tijela crkve, koja imaju snažnu svijest o prolaznosti i čoveku kao pridošlici na ovaj svijet, što potvrđuje na kraju da monaštvo jeste način i podvig, borba i ispitivanje naše slobode, a ne samo izraz konformizma ili demonstracije religiozne askeze. Dakle, monaški način života ne povlači nužno za sobom preziranje sveta. Naprotiv, zapovest bi mogla da se protumači kao izazov za preobražaj i spasenje sveta. Sveti Vasilije Veliki, prvi zakonopoložnik istočnog monaštva, veoma mnogo se bavio problemom društvenog preobražaja, dubinski poimajući propadanje društva koje se očigledno dešavalo i produbljivalo. Njegov poziv za stvaranje monaških zajednica bio je u stvari pokušaj da se ponovo oživi duh uzajamnosti u svetu, za koje je izgledalo da je gubio svaku snagu povezanosti i svaki smisao društvene odgovornosti. Dakle, hrišćani su bili dužni da projave jedan novi model društva kako bi pronašli ravnotežu u odnosu na sektaške tendencije toga doba. Sveti Vasilije Veliki gajio je snažno ubeđenje da je čovjek u osnovi društveno biće, a ne biće samoće. Međutim, društvo je bilo izgrađeno na trudnim temeljima. Sledstveno tome, svaki čovjek je bio dužan da pre svega da se povuče i odvoji od društva, dakle bio je dužan da izađe, da se udalji od postojećeg društvenog poretka. Bio je dužan da se odrekne svih društvenih svjetskih potreba, establišmenata i da se odvoji od svih društvenih veza i obaveza. Trebalo je da počne ispočetka. Oni koji su učinili ovaj izlazak bili su upravo monasi, koji su ostavili društvo ovoga svijeta da bi se sjedinili sa jednim drugim društvom ili tim pre da bi ostvarili u potpunosti bratstvo sa jednim drugim društvom, crkvom, naglašavajući uglavnom poslušnost i počinjenje svoje volje njoj, a ne otuđenim načinom života ili nekim ideologijama. Tako je dakle monaško društvo smatrano za još jedno drugo društvo i predstavljalo je prirodan i sada već odgovarajući način podvižničkog života. Dakle, svaki manastir postaje jedan organizam, jedno telo, jedna mala crkva, gdje se individualna volja počinjava crkvenoj volji, a ljudska savest je neutralisana crkvenom savešću. Poslušnost ovom načinu crkvenog života bila je jedan od najbitnijih monahovih zaveta. Ovaj društveni karakter monaštva ponovo veoma naglašava Teodor Studit, veliki reorganizator vizantijskog monaštva. On, prepodobni Teodor, je tvrdio da ne postoji evanđelska zapovest o usamljeničkom životu. Sad naš Gospod je živeo u društvu svojih učenika. Hrišćani nisu nezavisne osobe, već braća članovi tijela Hristovog. Šta više, samo u zajednici mogu da se razvijaju i uvežbavaju odgovarajuće hrišćanske vrline, posjedovanje zajedničkih dobara, poslušnost i dejstvenost. Tako su monasi napustili sve da bi gradili na čistoj pustinskoj zemlji jedan novi svet, da bi tamo organizovali prema evanđelskom uzoru istinsko hrišćansko društvo. Prvo monaštvo je bilo upravo jedan spontani pokret i put. I ono je jasno bilo narodni pokret. Manastiri su bili u isto vrijeme bogoslužbene zajednice i radne grupe. Monaštvo je stvorilo posebno bogoslovlje rada, i to naročito ručnog rada, monaškog rukodelja. Rad uopšte nije bio drugostepen ili pomoćni činilac monaškog života. Pripadao je samoj njegovoj suštini. Naprotiv, lenjost i nemarnost predstavljale su osnovni i težak nedostatak i bile su pogubne za dušu. Čovjek je stvoren za rad koji ne treba da bude koristoljubiv. Svako je dužan da radi za zajednički cilj i korist kako bi mogao da pomogne siromahu. Nije bilo uopšte mjesta za bilo kakvu vrstu lične imovine u životu opštežitelnog monaha. Ovo je bio u ostalom jedan od glavnih monaških zaveta. I ovo pravilo je strogo nametnuto. Duh ličnog posjedovanja je bio isključen snažno kroz izraz otpadništva u ljudskom životu. Sveti Jovan Zlatoust je smatrao lično vlasništvo korenom svih društvenih anomalija. Hladno razlikovanje između onog moje i onog tvoje bilo je prema njegovom mišljenju nespojivo sa primjerom bratstva, sestrinstva u ljubavi. Za svetog Jovana imovina je bila zločudni pronalazak čovjeka izvan planova Božijih. Bio je zaista spreman da nametne celom svetu strogu monašku disciplinu nesticanja i poslušnosti za razmanjivanja društvenih problema u svetu. Međutim, šta znači u praksi ova dijalektika monaštva i savremene civilizacije, podvižništva i sveta? Koja je veza monaštva sa savremenom civilizacijom i koja može da bude njegova posebna veza sa problemima našega doba? Monaštvo je bilo instinktivna reakcija hrišćanskog duha na onaj pogrešni kompromis sa sadašnjim vekom. Bilo je živo sećanje koje je podsjećalo na crkvu, koja treba da zauzme svoje mjesto izvan onoga što je svetko. Monaštvo je bilo jedan neprestani pokret otpora unutar hrišćanskog društva. Ovo njegovo obeležje stvara s jedne strane pogrešan početni utisak da je riječ o životu udaljenom od sveta i da se ono ne vezuje ni sa čim i niti ga se dotiču svetski problemi. Međutim, kao što smo vidjeli kroz kratak istorijski osvrt, samo monaštvo osmišljava i nudi modele života i postojanja u cilju rješavanja problema svake epohe. Tako i samo tako je funkcionalno kao preobražavajuće u svetu. I uspjelo je da se neprestano nalazi u jednom odnosu dijalektike, a ne da se poistovjećuje sa svjetskim stvarima. Njegov stav je uvijek bio pozitivan, istovremeno kritičan. Koji bi to mostovi, međutim, mogli da postoje i danas između pravoslavnog monaštva i savremenog sveta i njegovih problema? Na ovom mjestu su neophodne dve primjedbe. Prva je da je monaštvo kroz podvižništvo stalo pozitivno naspram svakog civilizacijskog izraza, a ne sa odbacivanjem, pošto i sam monaški način života stvara svoju civilizaciju, poštujući princip slobode i samovlasnosti podvižnika, pa navodimo muzika, crkvena umjetnost, himnografija i toliko drugoga u manastirima. Druga primjedba je da je monaštvo stoji kritički spram onih civilizacijskih izraza i projava kroz koje se potvrđuje civilizacijski pad. Dakle, pojavljuje se ili čuva civilizacijska kriza. Ova kriza je, kao što je poznato, mnogostrana i, kao što sam naveo na početku ovog izlaganja, duboka i ima neka posebna obeležja. Njeno prvo obeležje je individualizam. Čovjek se smatra jedinkom koja je sama po sebi vredna i izolovana. Drugo obeleže jeste samoljublje, egoizam, evdemonizam. Sreća individue predstavlja cilj civilizacije. Treće obeleže jeste utilitarizam sa krajnjim ciljem, proizvodnjom koja zadovoljava jedino i isključivo našu individualnost, našu ličnost. Četvrti element jeste racionalizam. Nasilan ulazak ljudskog uma u tajne ljudske prirode i ličnosti, što povlači sve strašne probleme razvoja biotehnologije. Da li na sva ova pitanja pravoslavno monaštvo može da da i svoju reč kroz razvoj svoga podvižništva? Monaštvo, kao budna savest crkve, neprestano podsjeća na ovu istinu. poziva svu punoću crkve na jednu neprestanu budnost i probuđivanje radi svedočenja o smislu čovekovog života, ali i o načinu života. Monaštvo je jedan protest protiv opasnosti koja postoji u odnosu savremenog čoveka sa Bogom, protiv opasnosti da se taj odnos ne pretvori u konvencionalan odnos, individualistički odnos koji će tražiti isključivo ono svoje. Monaštvo kao odricanje od sveta i odlazak iz sveta i njegovog načina razmišljanja jeste ustanova podviga, voljnog lišavanja, uzdržavanja i očišćenja. Stoga izražava jedan drugačiji način upravljanja onim što nudi potrošačko društvo, ne odbacujući pritom kulturu i njena dobra. Odbacuje ostrašćen odnos prema materijalnim dobrima i ne smatra pritom da su ona sama po sebi grešna. Prima ih kao darove Božije i učestvuje blagodarstveno u njima, ali sa rasuđivanjem i poslušnošću načelima opštežitelnog života i podviga, što ga osigurava od skretanja sa puta pravih životnih načela i njihovog suštinskog cilja. U jednom svetu promjena koji karakteriše priljubljeno s dostignućima tehnike i apoteoza onog što je moderno, moguće je da je monaštvo funkcioniše blagotvorno i na savremenom čovjeka, jer može da bude živo napominjanje činjenice da paralelno sa onim što protiče i što doživljava današnji čovjek napretka i tehničkih dostignuća, postoji ono što ostaje, a tiče se najdubljeg bića i čovjekovog iščekivanja, dakle predstavlja suštinski odgovor na večito pitanje šta je čovjek i koje je njegovo naznačenje. Monaštvo predstavlja po prevaskodstvu model društva, ne samo između čovjeka sa Bogom i bližnjima, već i sa celokupnom stvorenom tvorevinom. To je način na koji se u različitim asketskim tekstovima i pričama pustinskih monaha opisuje pomirljiv odnos između prirode, životinja i ljudi, a kada se ne postigne ovaj odnos, krivica se pripisuje čovjeku kao greh za koji se oni poziva na pokajanje. Poštovanje pak tog odnosa često dostiže do krajnjeg stepena. Posle svega gore rečenog, mislim da je postalo jasno da se kroz monaški podvig postiže početak jednog novog sagledavanja života i sveta. Tu se nalazi i suštinska razlika između poimanja podvižništva u konkretnom religijskom okruženju i njegovog poimanja unutar granica crkve. U prvom slučaju poimanja asketizma, podvižništva, se samo po sebi ograničava na vrednovanje čovjekovih mogućnosti u otkrivanju načina za prevazilaženje negativnih ovosvjetskih momenata. Međutim, ovo samovrednovanje ponovo vodi čovjeka do zatvaranja u teorijske forme, čak i ako one u svom sadržaju projavljuju možda i celovitije i savršenije prijedloge otraženih ciljeva i postignuća. U drugom slučaju, poimanje asketizma kao sastavnog činioca crkve, upravo znajući izvor osmišljavanja podvižničke prakse kao načina života i postojanja, vodi čovjeka ka podvižničkoj praksi, u kojoj on ne vrednuje samog sebe, nego se određuje u odnosu na druge, ne ograničava se na sebe, već se prinosi na mnogim nivoima, čak i kao prinos ka braći u svetu, ne biva odvođen ka eventualnom lažnim osjećanjima, već zajedno putuje koracima jedne istorijske, istinske, ali u isto vrijeme transcendentalne stvarnosti, dakle crkve, koja se nalazi na putu ka carstvu Božije. Na kraju, jedini put spasenja savremenog sveta jeste usvojenje njegove dijalektike sa monaškim podvižništvom kroz nadilaženje svoje individualnosti i prihvatanje dubljeg odnosa kao načina crkvene delatnosti i života. Oprostite što sam malo dužio i hvala vam. On se potrudi da nam rastaju probleme savremenog društva, kao i naša nikoli se razrešiti.